Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, başlıktan da belli olduğu üzere Allah nasip ederse din gününün sahibi şeyhler mi konusunu inceleyeceğiz inşallah. Şimdi bir Müslümana bu soruyu sormak aslında hakarettir. Ne demek din gününün sahibi şeyhler mi? Tabii ki din gününün sahibi Allah'tır. Pratikte herkes bunun böyle olduğunu söyler zaten. Ama arkadaşlar, tasavvuf kitaplarında, tarikatçıların kitaplarında öyle ifadelere, öyle ibarelere rastlıyorsunuz ki sizi bu inancınızdan şüpheye düşürür. Yani gerçekten bu adamlar da bizim gibi Müslüman mı diye kendi kendinize sorma gereği duyarsınız. Onlardan alıntı yapmadan önce Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri inceleyelim. Mesela her namazımızda deriz ki Maliki yevmi din, din gününün malikidir. Allah'tan bahsederken deriz ki Allahu Teala din gününün malikidir. Şimdi malik olmak ne demek? Malik olmak sevk ve idareyi elde tutmak demektir. Dinde hesap, mükafat ve ceza demektir. O zaman bunun tam Türkçe karşılığı şöyle oluyor. Ceza ve mükafat gününün, hesap gününün, insanların amellerinin karşılıklarını aldığı günün tek sahibi, idare edicisi, mülkü elinde tutanı, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bu tevhid inancımızın gereğidir. Allahü Teala mevzuyu burada bırakmıyor. Hepinizin bildiği üzere İnfitar suresinin ayetlerinde, son ayetlerinde Allahü Teala şöyle buyuruyor. Sen din gününün ne demek olduğunu bilir misin diyor Allahü Teala. Bunu tekrarladıktan sonra şöyle buyuruyor. O gün kimsenin kimse için bir şey yapamayacağı gündür. O gün bütün yetki Allah'a aittir. Bakınız bu çok önemli. Yani bir Müslümanın din gününün maliki olarak Allah'a iman etmesi o gün Allah'tan başka hiç kimsenin hiç kimseye hiçbir şey yapamayacağını kabul etmesi demektir. Tevhid inancımız bunu gerektirir. Mesela diğer Kur'an ayetlerine bakalım. En'am suresinin 51 numaralı ayetinde alemlerin Rabbi olan Allah şöyle buyurur. Bizi şöyle ikaz eder. Rablerinin huzuruna çıkacakları için korkanları, yani hesap verme korkusu taşıyanları bununla, bu kitapla uyar. Orada onların ne bir dostu ne de bir şefaatçisi olacaktır. Belki çekinip sakınırlar. Şimdi arkadaşlar Allahü Teala din gününde yardımcınız benim, kurtarıcınız benim diyor. Evet bu böyle. Ama burada bir başka şey daha söylüyor. Onları uyar. O gün başka şefaatçileri ve yardımcıları olmayacaktır diyor. Bu çok önemli. Bu çok önemli bir ifade. Allahü Teala mevzuyu burada da bırakmıyor. Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde din gününde diğer insanların durumu nasıl olacak bunları da anlatıyor. Mesela Abese suresinin ilgili ayetlerini okuyalım. 34 ile 37 arasını. Bazı kimselerin kardeşinden kaçacağı gündür. Anasından, babasından, eşinden ve çocuklarından da o gün o kişilerden her birinin işi başından aşmıştır. Yani öyle bir gün ki herkes kendi derdine düşmüş, herkes kendisini kurtarma kaygısı içerisinde, herkes işlemiş olduğu günahlardan ötürü kaygı, endişe dolu. Efendime söyleyeyim, böyle bir gün. Yine alemlerin Rabbi olan Allah o günü tarif ederken şöyle buyuruyor. Bakın bu çok can alıcı bir ifade. Me'ariç suresini açarsanız 10. ayetle 14. ayetler arasında çok vurucu ifadeler kullanılıyor. Bir can yoldaşı diğer can yoldaşını sormaz bile. Birbirlerine gösterilirler. Suçlu olan keşke oğullarımı versem de bugünün azabından kurtulsam diye derin bir istek duyar. Karısını, kardeşini, kendini koruyan aşiretini ve nihayet yeryüzünde olan herkesi fidye verip canını kurtarmak ister. Yani din günü insanların bu içinde bulundukları durum böyle bir gündür. Şimdi işin bu tarafı böyle. Peki tasavvuf kitaplarında, tarikat kitaplarında din günü nasıl anlatılıyor? Bakın arkadaşlar, bu elimde görmüş olduğunuz kitap Beyazıt Bestami ve İslam tasavvufunun özü. Şimdi başlığa bakarsanız İslam tasavvufun özü diyor. Neymiş bu öz? Bakalım İslam tasavvufunun özü deyince ne anlamalıymışız? Şimdi arkadaşlar bu kitabın 86. sayfasında şöyle bir ifade kullanılıyor. Efendime söyleyeyim. Sadık talebimi toplayıp onlara şu tavsiyeyi yaptım. Kıyamet günü cehennem ehlinden birine şefaat edip onu cennete sokmayanınız olursa o benim talebem değildir. Sanki birisini cehennemden çıkarıp cennete sokmak adamın elindeymiş de bunu yapmazsanız kabul etmiyorum diyor. Devam ediyor. Bunun üzerine Beyazıt Bestami Hazretleri şöyle dedi. Ben de talebelerime şu emri verdim. Kıyamet günü cehennem yolu üzerinde durup tevhid ehlinden herhangi biri ateşe atılmaya götürülürken onun elinden tutarak cennete sokmayan talebem değildir. Adamdaki şu cesaret de bakın ki cehenneme götürülmekte olan insanları o yoldan çekip alıp cennete sokacakmış. Bunu yapmazsa da Beyazıt Beslami'nin talebesi değilmiş. Nerede kaldı sizin din gününüze iman, din gününe iman etmeniz? Hani o günün tek sahibi yegane hükümdarı Allah-u Teala'ydı? İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, İslam itikadı böyle ifsad ediliyor. Bu kitaplarla ifsad ediliyor. Bunları unutmayın. Ama örnekler bununla sınırlı değil. Şimdi bakın arkadaşlar, ben size tek tek göstereyim. Ariflerin Menkıbeleri isimli eser. Burada Mesnevi'den alıntılar, Mevlevilerin başucu kitabıdır. Mevlana'dan, Celaleddin Rumi'den falan alıntılar var. Şimdi o kıssalardan bir tanesi de şöyle. Yine Şeyh Mahmud Neccar, Tanrı rahmet etsin, hikaye etti. Bir gün dervişlerden biri ölmüştü. Cesedin mezara yerleştirilmesinin ardından Mevlana iki ayağını mezara sarkıdı, bir süre mukarebeye daldı. Sonra bir narayla kendine gelip gülerek kalktı. Onunla içli dışlı olan arkadaşlar bunun nedenini sordular. Münker ve Nekir ona eziyet etmek için gelmişlerdi. Ben merhamet edip bu bizimdir diyerek onlara engel oldum. Çünkü sultanın komşuları zalimlerin ve zorbaların şerrinden emin olup selamette kalırlar diye buyurdu Mevlana. Mevlana burada kendisi sultan oluyor. Melekler de zalim ve zorba insanlar, yaratıklar olmuş oluyor. O da kurtarmış oluyor bunların elinden. İşte aynı zihniyet, aynı mantık. Allah-u Teala'nın hesaba çekip çekmemesini umursamadan, yani azabı hak ediyormuş etmiyormuş hiç önemli değil. Bu adamlar sizi kurtarırlar. Şimdi arkadaşlar yine devam ediyoruz örnekleri vermeye. Tabii ki örneğimiz yine hiç değişmeyecek. Semerkant Yayınları. Yani bu adamlar kendilerini şirk ve hurafeye yaymaya adamışlar. Sanki yemin etmişler, şeytanla işbirliği yapmışlar. Biz ille de ümmeti Muhammed içerisinde şirk ve hurafe tohumlarını ekeceğiz. Ve dediklerini de yapıyorlar. Bakın bu kitabın 456. sayfasında şöyle bir ifade kullanılıyor. Müzekkin Nüfus isimli kitap. Abdülkadir Geylani şöyle demiş. Müridim iyi olmadığı zaman ben iyiyimdir. Rabbimin izzeti hakkı için ben şarkta bulunduğum halde, yani doğuda bulunduğum halde elim devamlı olarak batıdaki müridimin başı üzerindedir. Sürekli onu kontrol ediyorum. Eğer onun bir ayıbını sezersem doğudan elimi uzatır ve onu örterim. Rabbimin izzeti için kıyamet gününde benim bütün müritlerin geçinceye kadar cehennemin kapısında duracağım. Zira Allah-u Teala müritlerinden hiçbirini ateşe koymayacağına dair bana söz verdi. Allah'a iftira atıyor. Yok böyle bir şey. Yani Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ben kendi sonumun ne olacağını bilmiyorum diyor. Kendi kızına da babanın Allah'ın elçisi olması seni aldatmasın diyor. Yani Muhammed aleyhisselam kendi kızına veremiyor bu garantiyi. Abdülkadir Geylani müritlerine veriyor. Bir de Allah'tan söz almış. Tam bir iftira. Her kim bana intisap ederse onu kabul eder ve ona yönelirim. Kabirde hiçbir müridimi korkutmamaları için Münker ve Nekir meleklerini tutarım. Buyurun, Semerkant Yayınları'ndan bir facia. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi üst üste örnekleri yiyorum ki şöyle bir durum var. Diyorlar ki sen 3-5 tane kitabı bulmuşsun. 3-5 tane uç ifadeyi bulmuşsun. Habire onlardan tasavvuf ve tarikatlara yükleniyorsun. Arkadaşlar bunlar en temel kaynakları. Bunlar en temel kaynaklar. Yani 3-5 kitap değil bu. Bu 3000, 5000 belki 300-500 bin insanı arkasından sürükleyen bir külliyattır. Devam edelim. İmam-ı Şarani'nin Tabakatül Kübrası. Yani büyüklerin tabakaları. Şimdi bu kitabın 4. cildinin 814. sayfası. İfadeler aynen şöyle. İbrahim Dusuki'den nakil yapıyor. Bir gün diyor cezbeye tutuldu. İlahi bir feyizle doldu. Ne demiş? Bakın ne diyor. Semada Rabbimi müşahedeye nail oldum. Yani Allah'la karşılıklı görüşmüş yüz yüze. Kürsü üzerinde ona hitap ettim, yalvardım. Ben oyum ki, müstekbire bakar mısınız? Yani biraz sonra gelecek olan ifadelere bakar mısınız? Cehennemin bütün kapılarını kendime elimle kilitledim. Oh ne güzel, bu adam cehenneme girmeyecek. Niye? Kapıları kilitlemiş. Keza Firdevs cennetinin kapılarını da elimle açtım. Her kim inanarak beni ziyaret eder ve göçerken imanla göçerse, onun için benden vaat. Firdevs cennetine girme nasibi vardır. Adama bak, garantiyi de veriyor. Cehennemin kapısını kapatmış, cennetin kapısını açmış. Kim diyor inanarak beni ziyaret ederse, ya hacca giden bir adama bile bu garanti verilmiyor. Ömrünü mutlaka imanla bitirmiş olmalı. Mutlaka kendisini cehenneme getirecek amellerden uzak durmuş olmalı. Adam beni ziyaret et, Firdevs cennetinde şu arazi senin diyor. Şimdi arkadaşlar bunda da sınırlı değil, bunda da sınırlı değil. Şimdi hadaikul verdiye, hani güller bahçesi. Allah'ın evliyası güllermiş. Bunlar da bir bahçeye toplanmışlar. O bahçenin demetleriymişler. Nakşi şeyhlerinin hayat hikayeleri. Bakın arkadaşlar, bu kitabın 434, 534. sayfasında yer alan ifadeler şöyle. Şeyh Abdülvehhab şöyle anlatır. Şah-ı Nakşibend gömüldükten sonra mübarek yüzü tarafından bir pencere açıldı. Yüzünün oradan bir pencere açılmış. Açık pencereden iki huri kızı geldi. Sen nereden biliyorsun bunu? Neyse. Kendisine selam verip şöyle dediler. Keremlilerin en keremlisi Yüce Allah, bizi yarattığından beri senin hizmetini bekliyoruz. Şah-ı Nakşibend şöyle dedi. Benim Yüce Allah'a sözüm var. Onun benzeri olmayan zatını görme şerefine nail olup bana bağlı olanların hepsine şefaat edinceye, sözümü gerçekleştirip gereğini yapıncaya kadar hiçbir şeye bakmayacağım. Allah'a söz vermiş. Ya sen Allah'a söz vermişsin. Allah sana böyle bir söz vermiş mi? Vermiş dersen iftira atıyorsun. Allah bu sözü kendi elçilerine vermemiş. Sana ne oluyor ya? Bu nasıl bir kabadayılıktır? Bu ne cürettir? Allah'a bu nasıl bir kafa tutmaktır ya? Ben cennete girmiyorum. Niye Allah bana kendi yüzünü göstersin? Ya şeytan görsün senin suratını. Niye Allah'a iftira atıyorsun? Neyse arkadaşlar. Bunların örnekleri saymakla bitmez. Bunlar tarihte kalmış kitaplardan örnekler ama günümüze de uzantıları var. Mesela kibritte, kibrit kutusu içerisinde müritlerini cennete sokan menzil şeyhinin kafası bunlardan başka mı? Bunlardan farklı mı? Mesela mezarından kalktığın zaman Nakşibendi tarikatının Halid'i konudan olduğunu söyle, azap melekleri seni bırakırlar gibi ifadeler kullananlar bunlardan farklı mı? Mesela Said Nursi gibi biz işte mezarda bile kabirde işte meleklere, kabire gelen meleklere Risale-i Nur okuyacağız. Efendim onlar da diyecekler ki tamam sen doğru söyledin. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Allah'ın elçilerinin kendi evlatlarına, çocuklarına, sevdiklerine veremediği garantiyi, geçelim evlatlarını kendilerine veremediği garantiyi, siz nasıl oluyor da ümmeti Muhammed'i zehirleyerek birbirinize veriyorsunuz? Saçma sapan vaatlerle Müslümanların tevhid inancını mahvediyorsunuz. İşte arkadaşlar bunların ortaya çıkması bu adamların saltanatlarını yıktığından rahatsız oluyorlar. Bu kitapları satamayacaklar. Bunlarla insanları kandıramayacaklar. Bu sefer Kur'an'a dönmek yerine ben ve benim gibilere saldırıyorlar. Neymiş efendim? Sen Vahhabisin, sen bilmem nesin, sen şusun, sen busun, sen böyle. Siz nesiniz? Ya sizdeki bu sapık inanış Mekke müşriklerinde yok. Kusura bakmayın. İnsan Allah'tan korkar ya. Şimdi arkadaşlar bu inancın kaynağı neresi? Kökeni neresi? Aslında bütün müşrik tipler, bütün müşrik kafalar birbirinin aynısıdır. Her yerden benzerlerini bulabilirsiniz. Budizm'de de vardır. Brahmanizm'de de vardır. Yahudilikte de vardır. Ama ben size daha kolay ulaşabileceğiniz bir kaynak göstereceğim. Bu kitabı biliyorsunuz zaten. Hristiyanların kitabı İncil. Şimdi bu kitabın içerisinde Yuhanna'nın birinci mektubunun ikinci bölümünün ilk cümlesi şöyle. Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama sizden biriniz günah işlerse adil olan Mesih babanın önünde bizi savunacaktır. Yani Allah'ın önünde İsa aleyhisselam günah işleyenleri savunacakmış. İsa adil, Allah adil değil öyle mi? Ya Allah'ın merhametine güvenmiyor musunuz siz? Bunu Hristiyanlara sormak lazım. Hristiyanlardan kopya ettikleri inanışları Müslümanların içerisine zehir gibi sokanlara da sormak lazım. Bunların kafaları aynı. Dolayısıyla başkalarından şefaat ümidiyle yanıp tutuşanlar kıyamet günü müthiş bir hüsrana uğrayacaklardır. Arkadaşlar bunlara sormak lazım. Yahu Allah'ın cennetinde size yer mi kalmadı? Allah'ın merhametine güvenmiyor musunuz? Allah'ın merhameti size az mı geldi? Yine sormak lazım. Sizin başka bir cennetiniz var da şeyhiniz sizi oraya mı koyacak? Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurmuyor mu ki salih amel işleyenler için? Estağfirullah. Ella havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Herhangi bir üzüntü yoktur diyor. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu garanti neyinize yetmiyor Allah aşkına? Yani Allah-u Teala korku yoktur diyorsa, siz hala birilerinden medet umuyorsanız, siz Allah'ın vermiş olduğu garantiye güvenmiyorsunuz, kabul etmiyorsunuz demektir. Ya ahirette imanı olan bir Müslüman böyle sapık bir inanca sahip olur mu? Ama gördüğünüz gibi Hristiyanlarla dura dura onların kitaplarından etkilenmişler. Efendim onların zihin yapıları bunlara da bulaşmış. Şeyhimiz bizi ahirette savunacak. Kıyamet günü bizi kurtaracaklar. Yok elimizden tutacak. Yok Arasat meydanında bilmem elimizden tutup bizi cennete götürecek. Yok cehennemin kapısında duracakmış. Ya seni şeyh mi yarattı? Senin Rabbin o mu? Senin kurtarıcın o mu? Allah-u Teala'nın elçilerine vermediği yetkiyi senin şeyhine kim verdi? Bunları sormayalım mı? Bunları incelemeyelim, araştırmayalım mı? Arkadaşlar mevzuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Maksat anlaşıldı. Ben size Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler okuyacağım. Bunları okumuş olduklarımla kıyaslayın. Günümüz tarikatlarıyla bedavadan cennet dağıtanlarla kıyaslayın. Göreceksiniz ki bunların Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ilgisi yok. Ve hatta şunu söyleyebiliriz ki dünyada insanlara cennet vaat eden, sizi Firdevs cennete sokacağız, sizi şuraya sokacağız diyen insanların aslında Engizisyon mahkemesinin papazlarından hiçbir farkı yoktur. Hiçbir farkı yoktur. Onlar da arsa satıyorlardı, bunlar da arsa satıyorlar. Hiçbir farkı yok. Zerre kadar farkı yok. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Yani şunu söyleyeyim önce, bir Müslümanın herhangi bir kurtarıcı aramasına, birilerinden medet ummasına, birilerinden korkmasına hiç gerek yok. Rabbiniz size yeter. Bakın Allah ne buyuruyor. Enfal 64. Ey Nebi, sana ve sana uyan müminlere Allah yeter. Nisa 70. Bilen olarak Allah yeter. Nisa 79. Şahit olarak Allah yeter. Nisa 132. Vekil olarak Allah yeter. Ali İmran 124. Rabbinizin sizi takviye etmesi sizin için yeterli değil mi? Tövbe suresi 129. De ki Allah bana yeter. Nisa suresi ayet 6. Hesap sorucu olarak Allah yeter. Nisa suresi ayet 45. Gerçek bir dost olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah yeter. İsra 17. Kullarının günahlarını bilen ve gören olarak Rabbin yeterlidir. Koruyucu olarak Rabbin yeter. İsra 65. Hidayet erdirici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Değerli arkadaşlar, daha Allah ne desin? Daha Allah ne desin? Ve son olarak şu Kur'an ayetini okuyayım. Allah-u Teala Zümer suresinde buyuruyor ki Eleysallahu bikafiyin abde. Allah kuluna kafi değil mi? Yani Cenab-ı Allah bu kadar söz söyledikten sonra benim uzatmamın bir manası yok. Sabırla dinlediniz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizi şefaat vaatleriyle, cennet vaatleriyle kandıran deccallara, iblislere inanmayın. Bu din tüccarlarının tuzaklarına düşmeyin. Allah'a emanet olun. Selametle kalın aziz kardeşlerim.